بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواية إمام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. رسول الله گفتند وقتی که انسان از این دنیا سفر کرد، وقتی که انسان مرد، ثواب عملهایش به آخر می رسد، مگر از سه چیز، مگر از سه عمل که ثوابش به آن می رسد: الا من صدقت جاریت، یکم صدقه جاریه، که هر انسان صدقه جاریه می کند بعد از مرگش هم ثوابش به اون صدقه کننده می رسد. صدقه جاریه و مثل راه ساز کردن و مسجد راز کردن و طالب علمی را یاردم کرده خانندن، که اینها همه صدقه های جاریه هستند، ثواب این به صدقه کننده می رسد. او علم ینتفع به، دویم علمی که از آن فایده برده می شود، علمی که بعد از مرگ آن انسان مردم فایده می برند، به مثل کتاب می نویسد و یا شاگرد تعلیم می دهد که شاگردانش و مردم علم را می رساند. پس این انسان هم بعد از مرگش ثواب می گیرد. او ولد صالح یدعو له، سیوم فرزند نیکی کی، فرزند صالحی کی برای آن انسان دعا بکند، برای پدرش دعا بکند، که فرزند صالح هم بعد از مرگ پدر میتواند که پدرش را صاحب ثواب و صاحب اجر بگرداند و پدرش صاحب رضای الله عزوجلال بگردد. پس در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را فرمان داد که ای امتانم، بدانید که بعد از مرگ شما همه عملهای شما قطع می شود، دیگر به شما ثواب نمی رسد، از این مالداریتان و منصبداری و از خانه ها و دیگر مال و ملک دنیایی که دارید، از اینها به شما چیزی نمی رسد مگر صدقه جاریتان و علمی که به فایده مردم است و ولد فرزند صالحی که شما تربیه کردید، غیر از این دیگر چیزی به شما نمی رسد. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت می کند.